بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عزت مندو مجاهدين ورنو، تاريخ بديبان دي قواده چه اكثر معركوكي او اكثر جنگونوكي دو دخمنانو تعداد او دا غوی مادی اسباب د مسلمانانو په نسبت باندې زیات وی، خو سره د دې مؤمنانو په مرور د تاریخ کې دښمنانو ته کلک او مضبوط گزارونه ورکړي، هغوی ته په معرکو کې شکستونه ورکړي دي چې هغوی د ذلت او د شرمندګۍ سره مخامخ شوي دي. د هغې وجه به دا وه ورونو چې مؤمنانو به داسې اسباب د ځان سره راخیستل چې د دښمنانو وس به نه وه چې هغه اسباب د ځان سره راواخلي. مؤمنانو به هغه اصلحې د ځان سره راخیستلې چې دښمنانو به هغه لاس ته نه شوي راوړلی. هغه ورونو د رب العالمین د نصرت معنوي اسباب وو چې په مرور د تاریخ کې کله مؤمنانو دا اسباب راخیستي، دا قسم اصلحې لاس ته راوړي، دوی به په جنگونو کې شکست نه دی خوړلی، بلکې دښمنانو ته دوی ماتې ورکړې. امام ابن کثیر رحم الله په البدایه و النهایه کې د هرقل واقعا نقل کړې. کله چې رومیانو ماتې وخوړله، نو هرقل په انطاکیه کې و، نو هغه د خپل لښکر ته متوجه شولو او د خپل لښکر نه یې پوښتنه وکړله، وی ویلکم اخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، علیسو بشرا مثلکم، وی هلاک شی، وی دا دی خلق و بارک ما تا معلومات را کی چې داستاسی سر جنگیگی مسلمانان دی، آیا داستاسی پشانت انسانان ندی؟ قالو بلا، قال فانتم اکثر ام هم، دی ورتوی علی چه هو غیم انسانان دی، منگم انسانانیو. دی ورتا هرقل وی چې دوی زیات وي که تاسې زیات وی په دې معرکو کې چې تاسې هر وخت شکست خوړلی وي. خپل لښکر ورته وی، بل نحن اکثر منهم اضعافا في كل موطن، وی موږ د دې مسلمانانو په نسبت باندې په هر جګړه او په هر ځای کې ډیر څو چنده چې دی موږ زیات یو. به هرقل ورته وی، فما لکم تنهزمون، وی د دې وجه څه شی ده چې تاسې شکست خورئ؟ حال دا دی چې هغوی انسانان دي، تاسې انسانان یستئ. حال دا دی چې تاسې زیات یستئ، هغوی کم دي، نو د شکست وجه څه شی دی؟ فقال شیخ من عظمائهم، امام ابن کثیر رحم الله دا روایت نقل کړی، وی دی کې یو شیخ و د دوی د مشرانو نه، وی هغه ورته راپورته شو، ورته ویلې چې من اجل انهم یقومون الليل ویصومون النهار ویوفون بالعهد ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ويتناصفون بينهم، وإذا دي وجه دادا دوی دشبرا باسيگي شبكي قيام الليل كي شبكي رب العالمين تمنزونا كي خبل رب تولاروي دورازي دوی روجيوي داغ خلق دي چه دوی پا عهدونو بانده وفا كي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دوی پا خو خبرو بانده عمر كي ودا بدأيونا خلق منع كي، ويتناصفون بينهم خپل ما بین کې د عدل او د انصاف نه کار اخلي، وی هر چې مونږ یو، ومن اجل ان نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام، وی مونږ د دې د وجه نه شکست خوړلی چې مونږ شراب سکو، زنا کو، حرام کو، عهد ماتو، غصب کو، ظلم کو، او دارنګه په نارواو باندې چې دې موږ امر کو او هغه څه باندې چې رب العالمین راضي کیږي وي داغه موږ منع کول کو ونفسد فی الارض وي موږ په ځمکه کې فساد کو وي دې هرقل ورته ویلې چې انت صدقتنی وي تا راته رښتیا ویلې علت یې همدا دی نو دوی د وجې نه ورونو زموږ استاسې غټې اصلحې زموږ استاسې لوی قوت همدا معنوي اسباب دي چې په مرور د تاریخ کې دښمن هم دې ته قایله شوی دی چې د هغوی د شکست وجه او زموږ او د مؤمنانو د کامیابۍ او د فوز د دې وجه همدا دی چې موږ کې معنوي اسباب دي موږ کې به ښه صفتونه وي کله چې همدا معنوي اسباب د منځه ووتل کله چې دا ښه صفات د منځه ووتل بیا خو دښمنانو سره اسباب زموږ استاسې څخه زیات دي نو دې د وجه نه مؤمنان به دا قوت او دا اسلحه دا به د ځان نه لرې کوي دې ته به مؤمنان خاصه توجه کوي مجاهدین به دې ته خاصه توجه کوي د دې نه به نه غافله کیږي نو په همدې اساس باندې موږ خپلو مجاهدینو ورونو ته د نصرت دا اسباب بیانوو په دې خاطر باندې چې هغوی عمل کې راولي هغوی کلک راونیسي دا اسباب او د دښمنانو په وړاندې کې په هر سنګر او په جهادونو او معرکو کې د اسلحو په څیر باندې دا استعمال کړي دا اسباب ورونو معمولی شی مه ګڼئ بلکې دې ته په ډېره درنه سترګه باندې وګورئ دا هغه قوت هغه اسباب دی چې یو سبب هم به همداسې کار نشي کولی یوه اسلحه هم د دې په شانته کار نشي کولی په همدې اساس باندې ورونو مخکې درسونو کې لس اسباب ذکر شوي یو لسم او دولسم سبب باندې نن خبره کوو د رب العالمین په توفیق سره یو لسم سبب دا دی ورونو د رب العالمین د نصرت او د معنوي اسبابونه چې التوکل علی الله مع الاخذ بالاسباب المشروعه مؤمن به د مشروع او د جایزو اسبابو ترڅنګ په خپل رب باندې به توکل کوي په خپل رب باندې به بروسه کوي او په خپل رب باندې به اعتماد کوي چې دې ته ویلی کیږي توکل علی الله په رب العالمین باندې توکل کول دا هم د رب العالمین د نصرت د اسبابو څخه یو مرکزی سبب دی ورونو چې موږ تاسو ته خپل رب په قرآن کریم کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې بار بار د دې خبرې توصیه کړې توکل څه ته ویلی کیږي توکل دې ته ویلی کیږي ورونو اعتماد القلب علی الله وحده فی جلب المنافع ودفع المضار الدینیه او الدنیویه مع الاخذ بالاسباب الشرعیه توکل دې ته ویلی کیږي چې د خپل زړه اعتماد یوازې په رب العالمین باندې وکي په فایدو حاصلولو کې او د شرونو او د مصیبتونو په دفع کولو کې که هغه دیني وي که دنیاوي وي خو سره د دې نه چې مؤمن به جائز او مشروع اسباب هم استعمالوي نو دې ته توکل ویلی کیږي یا په بل تعبیر باندې هو قطع النظر عن الاسباب بعد تهیه الاسباب کله چې اسباب برابر کړل د اسبابو د برابرېدلو نه وروسته خپل نظر د اسبابو نه کټ کول او خپل نظر په رب العالمین باندې اچول خپل نظر په مسبب الاسباب باندې اچول اعتماد او بروسه په رب العالمین باندې کول خپل تکیه په رب العالمین باندې کول دې ته ویلی کیږي توکل علی الله په رب العالمین باندې توکل کول طول نظر په اسبابو باندې اچول اعتماد په اسبابو باندې کول دا عزتمندو شرک دی دا شرک ته انسان بوزي نه بلکې اسباب به برابرو اسباب یوه وسیله ده کله مو چې اسباب برابر کړه بیا به د هغه نه وروسته ټول اعتماد او بروسه او تکیه په خپل رب باندې کوو دې اسبابو کې خیر اچول دې کې برکت اچول دې اسبابو کې تاثیر اچول دا بیا ټول د رب العالمین کار دی همدې د وجې نه ورونو کله چې داسې صفت په مؤمنانو او مجاهدینو کې راغللو په کامله معنا پکې موجود شلو چې خپله تکیه بروسه او اعتماد دی په رب العالمین باندې وکړلو بیا همدا رب العالمین ورته کافي دی بیا به رب العالمین ډېر ناشنا ناشنا مددونه کوي بیا به د رب العالمین د طرف نه ډېرې ناشنا ناشنا مرستې او مددونه راځي دې د وجې نه سورې طلاق کې رب العالمین فرمی ومن يتوكل على الله فهو حسبه چاچ رب العالمین باندې توکل وکړلو هغه باندې ځان وسپارلو هغه باندې اعتماد او تکیه وکړله فهو حسبه همدا رب العالمین د لپاره کافی دی د رب العالمین بیا د کافی دی رب ور سره مدد کوي، رب ور سره مرسته کوي، رب ورته په دښمنانو باندې غلبه ورکوي، رب العالمین به ورته قوي دښمنان مغلوبه کوي، د هغوی خپې به ورته خویي، د هغوی په زړونو کې به ورته روعو بچي، ځکه رب العالمین د دې سره دی. نو چا چې په رب العالمین باندې توکل وکړلو، رب العالمین بیا د دې انسان دپاره کافی دی. امام سعدی رحم الله د دې آیات په باره کې وایي: ومن يتوكل على الله في امر دينه ودنياه بان يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وداية كريمة عام ده كب ديني كارونو كوي كدنياي كارونو كوي چكل يوم مؤمن رب العالمين باندي اعتمادو كي اغباندي بروساو تكيو كي بحاصل اولو دو فايدو كي او دلاري كولو دو زررونو كي بيانو فهو حسب وامدار رب العالمين كافي ده عند رب العالمين بيده كافي دي بفرمي فهو حسبه اي كافيه الامر الذي توكل عليه به. واذا كان الامر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو اقرب الى العبد من كل شيء. كل شيء ده انسان رب العالمين ما يتوكل وكي او اغا قوي او زور ورزات اغا غني ذات اغا رحيم ذات دي واني دا إنسان توكل وكي فهو أقرب إلى العبد من كل شيء ببدا رب العالمين بيدا هر جانا دا تنزديوي. نكلة چه مؤمن رب العالمين باندي توكل وكرلو أغا باندي دا زر اعتماد وكرلو نبي رب العالمين دا هر سيزن بيتا تنزدي ده دا أسبابونا دا إنسانانونا دا نور سيزونونا دا هر سن بي رب العالمين تا دا پار نزدي ده تسر برب العالمين دا نزدي نمرستكي. عم دي وجهنا سورة أحزاب كم رب العالمين فرمي: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تب رب العالمين من دي توكل كوا رب العالمين دستاد بار الزموار كافي دي رب العالمين ببستاد زموار وي بي رب العالمين مرستاك ومك ومددون بد رب العالمين بيتات خامخارا زي. وسورة آل عمران كم رب العالمين دخبل نصرت سر السم مؤمنان توكل توسيكي: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب العالمين فرمي كتاسر تشيري الله مرستوكي تاسر مددوكي نتاسباني بي غالبي دونكي سوكنشتا أو كرب العالمين تاسي زليل كري رب العالمين تاسي شرمين داور أسوا كرلي نبي تاسر تسوك مددگار نشتا دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون او پر رب العالمین باندې توکل مؤمنان وکي. امام قرطبی رحم الله فرمای: اي عليه توکلوا فانه ان يعنكم ويمنعكم من عدوكم لن تغلبوا. بمعنى دا آیات دا ده چې تاسو پر رب العالمین باندې توکل وکي، د خپل زړه اعتماد پر رب العالمین باندې برابر کی، ځان رب العالمین ته وسپاری. کدی رب العالمین تاسی سره نصرت وکړلو، مدد وکړلو، او تاسی نه شرونه او ضررونه دفع کړل، تاسی نه دښمن دفع کړلو، لن تغلبو، تاسی به همیشه لپاره به مغلوب نه شئ، تاسی به ناکامه نه شئ. نو توکل ورونو د رب العالمین د نصرت او په دښمنانو باندې د غلبې یو مهم سبب دی. همدې وجه نه رب العالمین قرآن کریم کې موږ تاسی ته بار بار توصیه کوي د توکل. تاسی که د توکل بارکی آیتونه وګورئ، دغه بارکی نصوص وګورئ، څومره ډیر ترغیب قرآن کریم کې رب العالمین ورکړی دی. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ترغیبات ورکړي دي، حتی تر دې پورې چې د بنی اسرائیلو د توکل نمونې او قصص رب العالمین موږ تاسو ته نقل کوي. سوره مائده کې رب العالمین د موسی علیه السلام د قوم واقعه ذکر کوي. کله چې موسی علیه السلام هغوی ته وویل چې دې قوم باندې ورشي، دې مقدسه ځمکه باندې ورشي، قتال او جهاد او جنګ وکي، نو هغوی وویل: قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. دک یو زورور قوم دی او دوی چې په کې وي تر څو موږ دته نه ورځو، او که دوی ته نه ووتل نو بیا به موږ ورداخلیدونکي یو. خو دې قوم کې یو دوه کسانو: قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دي قوم كدوا كسانو نغي رب العالمين نويردون كي انسانانو، رب العالمين باغي بان دي خصوصي رحم كدو، اغا دي قوم تويا لتاسي ورداخل شي، د پیغمبر خبره ومني د الله خبره ومني کله چې تاسو دروازې ته ور داخل شو ان شاء الله تاسو غالب کیدون کی استي وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين که تاسو مؤمنان یستي نو د ایمان تقاضا خدا د چاغوي کې به توکل موجودي پر رب العالمین باندې به اعتماد او بروسه موجوده پر رب العالمین باندې توکل وکي نو د آیت کریمه کې موږ ته د موسی علیه السلام د قوم د غوي د توکل نمونه موږ ته رب العالمین ذکر کړي دا ولی هدف دا دی ورونو چې دا مهم صفت دی دا مهم سبب دی ورونو چې رب العالمین د مخکینی قومونو نمونه موږ تاسو ته ذکر کړي متوکلین هغه خلق دی ورونو چې رب العالمین د دوی سره محبت کوي مینه ورسره کوي او کوم خلکو سره چې د رب العالمین مینه او محبت وي نو دوی سره به ولې نصرت نه کوي ولې به ورسره مدد نه کوي خامخا به مدد د رب العالمین د دوی سره وي سورة آل عمران كي رب العالمين فرمي فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كلا شتا دي يوكار قصد وكرلو دي يوكار إرادة دي وكرا رب العالمين من يتوكل وكا رب العالمين من دي اعتماد وكا أو باقي كار من دي ورشة إن الله يحب المتوكلين رب العالمين متوكلين أغا خلقو كيشي دي توكل صفتوي اغه خوخی دا غی سره محبت کوي دا غی سره مینه کوي بلکې دا صفت په سوره انفال کې رب العالمین د هر مؤمن او مجاهد ذکر کوي چې هر مؤمن مجاهد کې بده توکل صفت وي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون رب العالمین فرمایي چې مؤمنان هغه خلق دي چې کله رب العالمین دوی ته یاد شي دوی زړونه د هغې نه رږدیږي او کله چې په دوی باندې د رب العالمین آیاتونه تلاوت شي دوی ایمان زیاتیږي او د هغه خلک دي وعلى ربهم یتوکلون چې دوی په خپل رب باندې اعتماد کوي توکل کوي نو دا ورونه د هر مجاهد او د هر مؤمن صفت دی چې هغوی کې باید توکل موجود وي هغوی کې په رب العالمین باندې بروسه او اعتماد موجود وي ټول فکر به یې اسبابو ته نه وي چې اسباب ورته ډېر غټ شیخ کاره کیږي ټول فکر سوچ نظر هغه په اسبابو باندې وي داسې به نه وي بلکې اسباب به برابروي خو لیکن اعتماد او د زړه بروسه دا به په رب العالمین باندې وي بیا د توکل معنی دا نه ده ورونو لکه بعضې ناپوهان خلک کې چې وایي چې هیڅ اسباب مه استعمالوه د دښمن مقابلې ته همداسې وروزه نه بلکې دا د توکل معنی نه ده اسباب به استعمالې د اسبابو د استعمال سره به اعتماد به پر رب العالمین باندې کې د زړه اعتماد به بیا پر رب العالمین باندې وي بیخي اسباب نه استعمالول د هم جهالت دی ټول نظر اسبابو ته کول او د رب العالمین نه نظر اړول د هم انسان شرک او کفر ته وباسي بلکې اسباب به موږ استعمالو کله مو چې اسباب برابر کړل دغه نه وروسته توجه اعتماد نظر دا به مو په مسبب الاسباب باندې وي په رب العالمین باندې به مو وي نو دې د وجې نه اسباب برابرول مجاهدینو ته اعداد ورکول مجاهدینو ته عسکري او نظامي تربیه ورکول هغوی ته اسلحه برابرول نظم برابرول د دې خبرو خو موږ ته رب العالمین امر کړی دی دا د توکل خلاف نه دي دا اسباب به استعمالوو د دې اسبابو د استعمال سره سره به په رب العالمین باندې بیا د زړه اعتماد وي زموږ استاذ د دې وجه نه حدیث د ترمیزی کې راځي یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله اعقلها و اتوکل او اطلقها و اتوکل دا وخ زه پرېږدم همداسې او په رب العالمین باندې توکل وکم او که نه دا وخ وتړم او د هغه نه وروسته په رب العالمین باندې بیا توکل وکم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوي چې نا عقلها وتوكل دا وتړه اسباب استعمال کا او دا غنه ورسته بیا توکل پر رب العالمین باندې وکا بیا اعتماد پر رب العالمین باندې وکا نو دي د وژنه ورونو یو لسم سبب دا شو چې التوکل على الله مع الاخذ بالاسباب المشروعه پر رب العالمین باندې توکل کول اغه باندې اعتماد کول سره د دینه چې مؤمن به مشروع اسباب او جایز اسباب هم استعمالی نو دا د رب العالمین د نصرت لپاره یو مرکزی او یو مهم سبب دی دولسم سبب د رب العالمین د نصرت د اسباب څخه ورونو هغه دا دی چې طاعت الله و طاعت رسوله د رب العالمین او دغه رسول طاعت کول دغه تابعداری کول او دغه مخالفت نه ځان ساتل دام د نصرت په اسبابو کې ورونو یو مرکزی سبب دی یو مهم سبب دی ځکه کله چې یو شخص د رب العالمین طاعت نکی د خپل رب نه سرکش او باغی شي نو الله به څنګه د ده سره مدد وکړي رب العالمین به څنګه د ده مرسته وکړي تاسې وګورئ موږ او تاسې د یو امیر طاعت د لوی جرم ګڼو او په شریعت کې لوی جرم هم دی د عمراو بې طاعتي کول موږ او تاسې په شرعي لحاظ او دارنګې د تجربې په لحاظ باندې موږ او تاسې ته دا معلومه شوي چې دا ښکاره شکست دی په ده کې شکست پروت دی حال دا دی چې د عمراو خلاف کول دا اصلا د الله او د رسول الله خلاف کول دي نو کله چې یو شخص دی هغه اصلا او ډایرک د رب العالمین خلاف کوي د محمد رسول الله خلاف کوي نو دا خلک خو خامخا په شکست کې اخته کیږي د دوی په برخه خو خامخا شکست دی د دوی بیا تمع د رب العالمین د مدد د رب العالمین د نصرت تمع دا بیا عبس ده د دوی د وجه نه د الله او د رسول الله اطاعت کول هر خبره کې د هغه احکامو ته لبیک ویل دا د نصرت دا د رب العالمین د مدد د اسبابو څخه یو مهم سبب دی همدا وجه ده ورونو چې قرآن کریم کې رب العالمین ځای په ځای باندې خپل طاعت ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طاعت ته مؤمنان دعوت کوي ځای په ځای د رب العالمین د نافرمانۍ نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نافرمانۍ نه مؤمنانو ته تحذیر او ویره ورکوي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هغه خلق دی ویریږي چاوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کار او د امر خلاف کی چې دوی په فتنو کې اخته شي رب العالمین به د فتنو سره مخامخ کی او يصيبهم عذاب اليم یا به ورته دردناک عذاب ورسیږي نو دوی د وژنه د رب العالمین یا د هغه د رسول مخالفت کول دا د شکست علامه ده ورونو دا د شکست سبب دی او د رب العالمین طاعت کول د محمد رسول الله طاعت کول د عمراو طاعت کول دا به د رب العالمین د نصرت سبب دی نو هدف دا دی ورونو د الله او د رسول الله طاعت کول د کې فوز او کامیابی پرته ده د کې نصرت او مدد پروت دی دا د رب العالمین مدد را جلب کوي سورة احزاب کی رب العالمین صراحة فرمائی ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اغا سوک چی دا اللہ دا رسول اللہ طاعت کی فقد فاز فوزا عظيما دا پلوی کامیابی سر کامیاب شلو دی بریالی توب تر لا سکرلو دا کامیابی تر لا سکرلو کل چی مومنان کی طاعت موجود وی دا رب العالمین طاعت کی دا خپل رسول طاعت کی دا خپل عمراو طاعت کی د طاعت د وجه نه د مؤمنانو صف دا یو کیږي د مؤمنانو صف کې یووالی راځي او د مؤمنانو صف کې مضبوطوالی راځي لأن الطاعة توحد الصف د طاعت د وجه نه صف یو کیږي اختلافات د منځه ځي کله چې ورونو طاعت نه وي د الله او د رسول الله طاعت نشته یا د خپلو عمراو طاعت نشته یو مؤمن او مجاهد به په یو طرف باندې روان وي هغه یو قسمه اعمال کوي بل مؤمن او مجاهد به چې دی بل قسم اعمال کی خپلو منزونو کې به اختلافات وي خپلو منزونو کې به بحثونه وي بدبینین به وي پد رب العالمین نصرت چیرې راځي هم دې د وجه نه د صف یواله چې راځي د صف مضبوطی دل چې راځي هغه په طاعت سره راځي چې د رب العالمین طاعت موجود وي د رسول الله طاعت موجود وي د خپلو عمراو طاعت موجود وي دې سره د صف یواله راځي او کله چې صف یو وي اختلافات منځ کې نه وي خپل دا صف به د کامیابی په لور باندې ځي دغه صف سره به د رب العالمین مددونه او د رب العالمین کومکونه وي په سوره نور کې رب العالمین فرمای ومن یطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئک هم الفائزون څوک چې د رب العالمین طاعت وکي او دغه د رسول الله طاعت وکي او د رب العالمین نه ویریږي او د رب العالمین د نافرمانی نه ډډه وکي فاولئک هم الفائزون دا خلق کامیاب دی رب العالمین فرمای دا بریالی دی دوی کامیابی لاسته راوړی ده د رب العالمین طاعت او د محمد رسول الله طاعت او د عمراو طاعت ورونو دا یو مضبوطه قلا ده دغه قلا ده ورونو چې صالح او نیک عمل خلق دی ته پناهی وړي په ده کې د رب العالمین د نصرتونو انتظار به کوي پدکه بیا د دخمن د کیدونو د دخمن د دسیسو او د چلونو او د مکرونو د دنه په امان کې کیږي بیا دغه مضبوطه قلا ده. خو کله چې طاعت د منځه ووتلو د الله او د رسول الله طاعت نشته، بیا دا خلک داسې دي لکه په شړه دشته کې چې پراته وي. نو کله چې طاعت وي، طاعت به د مؤمنانو دپاره یو مضبوطه قلا وي، طاعت به د مؤمنانو دپاره یو مضبوط سنګر وي، طاعت به د مؤمنانو دپاره یو مضبوط دیوال وي او مضبوطه دفاع به وي. خو کله چې مؤمنانو سره د الله او د رسول الله طاعت نشته، د خپل عمراو طاعت نشته، دا خلک بیا سي په بیابان او په دښته کې پراته دي چې نه سنګر لري، نه قلعه لري، نه دفاع لري، یو شی نه لري. د دې داسې مثال دی. که دا مسله قرآن کریم کې تاسې وګورئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو کې اعتصام بالکتاب والسنه، علماو د احادیثو په کتابونو کې مستقل بابونه په ده باندې لګولي دي. نو د دې بیانول دا هم وړه خبره نه ده، بلکې ساعتونه ساعتونه که یو انسان دا بیان کی نو په ساعتونو کې هم دا موضوع نشي بیانولی او نشي خلاصولی. نو دې د وجې نه د رب العالمین طاعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طاعت، د خپلو عمراو د ولی الامر طاعت، دا به زموږ او ستاسې د اصلحو څخه یو اصلحه وي ورونو، دا به زموږ او ستاسې د قوت څخه یو قوت وي، دا به زموږ او ستاسې د سنګر څخه یو مضبوط سنګر وي. مجاهدون ورونه به د الله او د رسول الله هر حکم ته لبیک وایي، د هر قسمه مخالفت نه به مجاهد انسان په کلکه باندې ځان ساتي. مجاهد به په خپل ژوند او زندګۍ کې، خپلو عباداتو کې به د الله او د رسول الله پوره تابع وي، ناسته ولاړه، لباس او جامه به د شریعت موافق وي، خبرو مجلس کې مړی او ژوندی، خپل ولی او دوستی، تجارت او معاملات، دا ټول به د پیغمبر د لارښوونو موافق وي. انفرادي ژوند، اجتماعي ژوند، هر لحظه د مجاهد دا به د الله او د رسول الله د طاعت او د هغوی د ارشاداتو موافق تیریږي. مجاهدین به د محمد رسول الله په سنتو باندې د نورو ټولو خلکو نه چې دی زیات عاملین وي. دې باب کې به مجاهد هیڅ غفلت نه کوي. په دې باب کې کچیرې د مجاهدینو نه غفلت کیږي، د مجاهدینو د صف نه غفلت کیږي، الله نه کبیا به دا خلک د شکست سره مخامخ کیږي، دا به د ډېرې لوی خسارې او د لوی تاوان سره مخامخ کیږي. د الله او د رسول الله طاعت ورونو دا د هدایت سبب دی. و ان تطیعوا تهتدوا، سوره نور کې رب العالمین فرمایي که تاسې طاعت وکړئ نو تاسې به په هدایت باندې روان شئ، او کله چې مؤمن په هدایت وي نو رب العالمین بیا خامخان مرسته او کومک کوي. د الله او د رسول الله طاعت چې دی دا سبب د رحمت د رب العالمین دی. دې خلکو ته د رب العالمین رحم متوجه کیږي. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، تاسی د الله او د رسول الله طاعت وکي په دې خاطر باندې چې تاسی باندې رحم وشي، د رب العالمین الرحم تاسی ته متوجه شي. نو دې د وجه نه د الله او د رسول الله طاعت دا به په مجاهدینو کې یو اصل وي. کوم مجاهد چې د رب العالمین خلاف ته ورنږدې کیږي، هغه نور مجاهدین په کلکه باندې منع کوي، ځکه دا د هزیمت او د شکست سبب دی. په ده باندې شکست راځي د مجاهدینو صف ته. نو حاصل دا شعورونو چې توکل علی الله او د الله او د رسول الله طاعت کول، دا دوه امور او دا دوه اسباب، دا هم د رب العالمین د نصرت د سببونو نه مرکزی او مهم سببونه دي چې هر مجاهد ته پکار ده چې دا اسباب را خپل کی، او د دښمنانو په وړاندې او د هغوی په مقابله کې دا اسباب دا د اسلحو په شان ته وکاري، او د دې اسبابو په وجه باندې د رب العالمین نصرتونه او د رب العالمین مددونه را خپل کی. رب العالمين دي زمونغ استاذ ناصر ومددگار وغرزيغي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.